Na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixarse levar por a luz que desmonta as ideas. Tratar por o miúdo as cadeas, pensar que ser libre ser máis. Vivir estudiando a mudiño a nosa vaneira. Deixarse levar. cane non alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la. Baixamos un poquinho música e vámonos ir a... Vámonos de volta a Galicia. E vamos a falar, pues, cun actor, humorista, reporteiro e encima ourensán. Vale. Da terra do Bombiño. Vale. E do bon carnaval. Troido. Sí. E vamos a falar con Sergio Pazos. Sergio. Está Sergio. Veña. Pois, veces o tiño visto aí pola pequena pantalla. Muy buenas tardes, Sergio. Estou intentando solucionar o problema do directo, pero non entendo... Claro, isto é directo, xa, non te preocupes. Xa, é que me dá rabia, porque, bueno, somos da xeración analóxica, así que... pero estas cousas deberíamos sabelas, cago na tos. Bueno, dá igual. Xa prometemos dando prometemos argumentos outro para falar ben de ti. En primeiro lugar, saudarte moi cordialmente, agradecerche moitísimo que aceptaras o noso convite. Bueno, moi boa tarde, benvido. Saudarte e felicitarte, porque últimamente tens noticia por todos os lados, na televisión galega, na televisión española, bueno. Sí. Estás como queres. O bonito sería que estiveras en todos os medios, porque che tocara a lotería e podes te retirar. Pero de momento estamos nos medios porque hai traballo. E a verdade é que despois do ano tan duro que tivemos, non nos queixamos. Eu sempre digo que isto é un oficio, pico pala, estas temporadas de millores, outras peores, pero todo que sexa traballo, bueno, aí empezamos con segunda tempada de Auga Seca, agora empezamos unha colaboración no Luar, despois se crea de falamos desa, bueno, sigo co meu espectáculo contaxiándonos de humor, intentaremos recuperar o Sherlock Holmes, isto é así. A investigación, non? Sí. Claro. Claro, pero, bueno, falanos do lugar, a ver, porque esa participación semanal pues mira, moi concorrida, non? Vouche dicir, seguro que podemos facer como na tele en directo que teñen o rexidor, que a xente non sabe moitas veces, que cando sí. Alguén bota un chiste, di, é porque río o público, é porque aplaude. Porque aplaude, porque hai un titiño que lle pagan para animar o público e dicirlle cando ten que aplaudir e cando ten que rir. Entón, seguro que se o fixéramos en directo, eu diría Ferrando Romá e o público diría, ué, Isabel Blanco, ué, Lucía Veiga, Tete Delgado, María Mera, Fernando Romay, Manquiña, Luis Iglesia e Maiseu. Así que catro homes, catro mulleres, nunha sección nova con toque, digamos, solidario, e imos a pelexar entre nós a ver quen canta mellor ou quen non canta peor. Pero que o mesmo cantar mal. Pome, a voz do grande non é precisamente a máis destacada, non? Non, Fernando e Maiseu xa recoñecimos que nós imos a utilizar o comodín do público e imos intentar conseguir que a xente se quede con nós polo show que montemos. Isabelita di que tampouco canta ben. Lucía Veiga canta moi ben e Luisa Iglesias canta moi ben. Manquiña ten un grupo, e Tete Delgado ten outro grupo. Entón, hai catro vos, e María sí. Di que tampouco. Entón, estamos catro malos, pero aportaremos de outra maneira, e catro que cantan ben. A cousa non é cantar ben tampouco, a cousa é montar show, que gañe, pois vai escoller unha ONG, son 6.000 euros que lle van dar, pois, para que podan disfrutar deses cartos, a ONG que escolla o que gañe. Sí, sí, claro, sí, señor, que ben feito está. Sí, sí. Pois pareceme unha idea extraordinaria. E por certo, amigo Pechado, xa che falaremos dunha ONG que nós tamén axudamos a participamos nela. E precisamente está en Cambados, chámase Galicia AME, a de atrofia muscular espinal. Bueno, amigo Pechado, xa che falaremos dela, porque tampouco queremos facer spoiler de que non corresponde ao que agora aquí no momento. Bueno, falanos do investigador. Pues, sí, de ese investigador. Eso. O inspector Viñas. Eso. A UGT. Xa vos vin antes pola cámara. Pero dixen, estes dous, mira, bueno, Xulio Couxil, non podes dicir que non é galego, porque con Xulio e Couxil, eso vamos. E depois, Armando Fernández, estou vendo que son os dous peperetes. Pero vos estades na trencena. Cantos galegos temos aí? Bueno, aí estamos, sí. Eu, descendente de xente dali, de Terras de Celanova, sabes? De Celanova. Sí. E Armando da Terra de Cervantes. Do Coure, sí. De Cervantes. Dos Ancares. Pois mira, como sabedes, é unha coprodución con Portugal, a Televisión de Galicia, e a produtora é Portocabo, que é unha produtora galega, pero que hoxe está pois nun momento moi doce, porque foi a que fixo Hierro, e agora a segunda parte de Hierro, que está triunfando tamén nunha plataforma destas. E entón, o ano pasado, bueno, non, foi no 2019, no venando 2019, decidiron... En compañía coa Nacional Portuguesa e con outra produtora dali, fixeron 6 capítulos que se chama Auga Seca, que ten que ver un pouco co tráfico de armas con Angola e Portugal. Entón, hai unha parte portuguesa, hai unha trama, están os malos en Vigo, no porto de Vigo, e eu son o inspector Viñas, que é un inspector que xa ten moitas tablas, un pouco resabiado, esa ironía galega, non? De, bah, entra unha rapaza nova, que Cristina Iglesias, que é unha rapaza que estuvo en unha serie de Fariña, está facendo a obra de teatro en Fariña, en Madrid, é unha rapaza nova, pero que ten unha enerxía, unha forza bestial, e ela entra de axudante, e se supón que me vai sustituir ao cabo dun rato. Aparece un morto no Porto de Vigo, e aí se crea pues, a primeira serie, 6 capítulos, que quedan moi abertos, porque toda a xente dicía, pero como deixades que acabe así? Así non pode acabar, joder, que... teño que saber que pasou. Entón, agora sí, colle unha HBO, que tamén hai que dicir que podedes vela en HBO, podedes vela en galego, podedes vela doblada. Non, non me escoitedes doblado, que creo que dá noxo, noxo, noxo. E decidiron que HBO dixo, veña, que queremos a segunda, queremos a segunda, e estamos grabando a segunda. Eu terminei, pois, fai nada, a semana pasada. E agora, agora marchan a Portugal, e supoñemos que se podrá estrear a, pois, despois do verán. Así que, o Inspector Viñas, aí está. Inspector Viñas. Sí, señor, que non ten nada que ver co viño, senón, pero que... No. Ten moitísimo que ver coa inspección. Alégrome moitísimo, de verdade, parabéns, Sergio. Sí, é un traballo extraordinario. Por lo menos, como ti dices, xa vos pedían que continuara, o sea que debes estar satisfeito dese traballo, non? E eu estou moi contento porque a xente identifícame normalmente coa comedia, lógicamente. Claro, pois case todo o que fixen foi bastante bastante relacionado coa comedia, e entón que che ofrezcan pois sair de aí, ¿no? Onde estamos bastante cómodos, e que che den a oportunidade de mostrar, porque eu creo que vamos madurando os actores, e que sí que che apetece facer un papel de un tipo serio, sobre todo cando che dimos que te coñecen de toda a vida, digo, Sergio, ostras, pero sí. Es que parece serio e todo. Entón, está ben, mira, o comisario jefe de Vigo, que nos daba un pouco de pauta. Asesoramento, sí. Exactamente. Cando foi a estrela ali en Vigo, díxome, non sei, díxome, mira, vouche dicir unha cousa, pareces un poli. Sabes por qué? Porque non canta nada, eres un tipo normal, que fala normal, e que eres un inspector. Entón, claro, dixe, claro. Pois mira, é o mellor piropo que lle podes dar a un actor. Exactamente, o non encasillaron o actor é moi importante, é dicirse que podes facer un papel de comedia como facer un papel de dramatismo, que quere dicirse que encasillaron o actor nun lugar determinado equivale a decir, bueno, pues solamente sirve presto, non? Claro, por eso, claro. Por eso dicen algún crítico que se adapta a cualquier papel, que claro, eres muy dado a calquera papel, por eso se dicía este hombre, se dicía eso. Claro, porque te adaptas a calquer papel. Sí, eso como cando che preguntan, que o fan moita xente, di, ¿dónde te encuentras mejor? ¿Cuál, qué es lo que más te gusta? ¿El teatro, el cine o la tele? Eu sempre les digo, a min, onde mellor me paguen, así que eu adapto. tamén ten algo que ver coa comedia, pero claro. Eso leva consigo pues, algo que temos os galegos, eso, retranca, non? Sí, sí. Esa sorna que temos un humor negro moi bonito, sí. Claro, sí. Teño no monólogo que vas cambiando, vas variando, pero teño sempre unha parte que falo moito do humor galego. Recupero chistes antigos destes bestas, de decir, que humor hai que tamén recuperar. E fago algúns epitafios galegos, hai algúns preciosos, hai sempre, hai un que decía, aquí xa hace un home que tiña preferencia de paso e pasou. Sí, e hai un de humor negro precioso de unha rapaza, unha nena que se morre con 3 anos, que o peor que lle pode pasar aos pais é que se lle vaya unha filla, e sobre todo unha niña, non? E fíxate, claro, a xente é un pouco de humor negro en realidad, pero e dice, Josefina, que pronto empezaches a darnos disgustos. E hostia, dice, caray. Joder, é durísimo, pero ao mesmo tempo leva esa ironía, joder, hai un tamén do poeta este maldito de Monforte, Luis. Ah, sí, Cuspiden. Sí, José Lois. Eso, Cuspiden en riba cando pase de por diante do lugar onde eu repouse, mandándome unha húmida señal de vida e de furia necesaria. Fíjate que cousa máis bonita. Cuspiden en riba, mandándome, coño, estades vivos aí, hostia. Entón, temos un mur negro os galegos, sí. Sí, José Lois Pereiro, que por certo, están dedicando ahora mismo, precisamente, dende, me parece que, académicos de Coruña, ademais, están dedicándolle unha celebración. Están facendo ya, sí. Non sei se son cúmplices os non sei cantos anos de cando lle deron as letras galegas ou da súa morte, algo así, sí. Pero estamos a falar de ti, que vale. Compre que nos digas cousas máis interesantes con respecto ao teu tramito. Ademais recibiu tamén un premio, non? Claro. Eso digo. Por a súa trayectoria profesional. Ai, sí, dermo, pois mira, sí, o 2019. Sí, señor, sí, sí señor, es cierto, uh-huh. Es cierto. Hoy estáis mejor informados que a mí, ¿eh? Según las noticias, ¿no? Bueno, que vas trabajando tanto na nosa terra en Galicia como tamén na capital española, ¿no? Sí, que, sí, sí. Reclamante en Madrid tamén. Eu teño a sorte, pues a veces conto con cachondeo, pero eu estive no momento inicial de tres televisións, de A Galega. Fixemos o primeiro programa no Plató 1000, onde se fai agora o Luar e todo isto, sí. Platos combinados, que foi sigue sendo a serie máis longeva da televisión de Galicia. Aragón Televisión e Telecinco. En Telecinco chamaronme para facer cámaras ocultas cando empezou Telecinco. Eu saía en Tutti Frutti, en el Mamachicho, vos acordades? Sí, sí. Ah, sí. Mamachicho me tocó, tonto, bueno. Y entonces, lo bonito es que después de hacer las cámaras, yo volví para Galicia, pero cuando surge el programa Caiga quien caiga, con Pasión, que fueron 70 también vuelven a llamar. Me vuelven a llamar, fame una prueba y quedo. Y de aquellas dicen, fue en el 96, dice, ostras, un programa tan importante que nos... Hombre, éramos coñejitos, o sea, un actor galego que era coñecido na comunidade, pero non o coñecía ninguén fora, pois que gracias a este programa sí, dixen, vamos a atacar Madrid, vamos a intentarlo. E aquí sigo vivindo en Madrid, sigo alugado, pero bueno. Pero moi feliz. Sí, seguimos trampeando, Pois pues moi ben. Nos, que nos temos que gabar de personas como a ti, que actores que poñen en valor pois a nosa terra, que Galicia coñécese tamén non somente por os grandes actores que temos, sino tamén por o moito que gabades o que nós temos. Pero facémolo, primeiro de verdade, non é unha impostura, facémolo de corazón, sainos. Fíxate, vou te contar unha anécdota, posiblemente semos nas redes, veredes, que estamos moitas veces, pois Fernando Romay, xente moi coñecida, estamos nunha cofradía que se chama Cofradía del Chuletón. O sea, con eso xa vos digo... E entón, dos rapaces por cariño, pero bueno, son máis novos que a mí. E un deles é galego. E unha vez me chama, oye, que soy Portas. Teñen unha distribuidora de carnes galegas, etcétera, pero xa se moven a un nivel, joder, teñen unha maravilla, etcétera. E dixo, son carnes, son Portas. De Discarluz, quero que veñas a cofrir el chuletón. E pues, yo non te conozco de nada. Que me da igual, tú eres gallego y siempre estás defendiendo Galicia, y a mí me cae bien la gente esta. Y digo, vale. Él fue a probar, y de repente entro en un autobús que nos llevaban a apertura de la época de las sidrerías en el País Vasco, íbamos entre las sidrerías paisas invitados, porque Portas puñalles a carne allí. Y de repente entro y fíjate, Iván Mazaguer, actor, Manu Vaqueiro, actor, Fernando Romay, José María Íñigo, que estaba que las conozco todavía. Iñaki Cano, periodista deportivo. Rafa, de Hombres G. Ramoncín. Críticos gastronómicos, cociñeiros. De repente decías, hostia, ¿dónde me metí? Chedes? Bueno, pues hablando con Porta, dijo, mira, macho, yo meto aquí a quien me da la gana. Y tú eres un puto gallego que siempre está defendiendo a Galicia. Mira, pues o mellor tenes razón co que decides de que sí, eu sempre me gusta andar dicindo que son dourense, que son galego e que hai que defender a nosa cultura porque é preciosa, claro. Pues precisamente por eso, é dicir, o máis importante de todo, das persoas que son visibles a nivel, porque son visibles, non públicas, sí. O feito de dicir son galego dunha zona determinada, eso quere dicir que non se avergonza un de... Como moitas persoas que din, es que yo hablo el castellano porque el gallego non lo diciendo moi bien. Bueno, pues si non falas galego é porque non queres, porque exactamente, porque ti si naciches en Galicia, por moi pouco que estiveras en Galicia, entre os teus pais e os teus avós, o pouquiño de galego que sabes, por seguro claro. Que sigas facendo. Pois había que obrigar os nenos que por lo menos pasaran un verán na aldea, cando sexan pequenos, por lo menos un verán, para que escoiten como falan as paisanas, ese galego tan bonito que temos, E como se recuperan verbas que xa nos, xa, eu utilizo, aprendi o galego de sorte porque era neno de aldea, pero na miña época non se estudiaba galego, agora os rapaces non estudian. E a veces é peor obrigar, bueno, sí. Primeiro hai que sabelo, decir, e depois xa decides ti, que non tens por que falalo se non te apetece. Pero tamén sería ese non perder esa idiosincrasia que ten o galego, non? É certo que o rural é moi duro, é certo que a nivel evolución pois imos a outra velocidade, pero tamén temos cousas boas por aí. Entón, vos nenos había que obrigarles un ano, tens que ir un mes enteiro a la aldea, coa rebaixa, e cos casos, sí. Coño. A aturrar cas vacas. Exacto, no, claro. Ainda que non estuveran cos animais, o feito de estar na aldea obrigaríalle a aprender pois un vocabulario sí. Completamente diferente e ao mesmo tempo non sei, gabarse de que o seu avó fala deste xeito e a súa de outro xeito, ou os veciños dali tamén falan de outro xeito determinado, que ademais é unha forma de comunicarse, que hai que estar orgulloso desa forma de comunicarse, nada. Sí, e depois tú sabes o bonito que é subirse a buscar un niño aí de pombas ou ir a cazarrás, que lles dábamos con paus e as nafrábamos as pobres e as abríamos. Porque hai claro, sí. Esa zona de Xinzo de Limia e ali os raneros facían moitos cartos no verán. Alá íbamos catro tolos con pantalón corto, cun pao, e pasábamos 4 sí. Horas nunha charca, así que sí. Bueno, antes de disecala, non? Sí, exacto. A lagoa, está recuperando, claro, sí. A natureza. Unas lagoas a todo que había. Sí, sempre sí. Aparece. Bueno, pois. Bueno, Sergio. Sergio, é a primeira vez que conectamos contigo, pero non vai a ser a primeira, non vai a ser a última, Temos que solucionar o tema este técnico, porque púxeme guapo para vos, pero ao final non podemos vernos. Vale, pois faremolo, non te preocupes. Avisámoste con tempo para que saibas que é a primeira vez e que non será a última, que queremos saber máis cousas de ti e ao mesmo tempo disfrutar coa túa compañía e coa túa charla. Podemos facer outra cousa. Vos buscade un centro galego por aí ou un teatriño e aproveitamos e escapo por aí un día ou dous e facémolo en directo aí, así que, mira. Ah, tamén. Temos que propoñerlle a nosa asociación, concretamente a Rosalía de Castro de Cornellá. Sí que yo faremos. Xa está. Aí estamos. Isto é como di un amigo meu do Pazo de Rubianes, do Pazo de Rubianes, é unha auténtica maravilla, ten un dos parques de camelias máis importantes de Europa e do mundo. Fan un albariño espectacular, eu son moi amigo deles. Un vídeo extraordinario. E sempre fala de economía colaborativa, de pazos, temos que ayudarnos. Hai que axudarse. De repente, pues, vas e cobras menos por unha cosa, pero yo te llamo para 5 e quero que presentes tú mis vinos, porque me caes bien. Entón dices, hostia, que boa idea. Antes era esto, o representante. Economía colaborativa. Claro, consígueme aí, consígueme 4 sitios, e depois vos invito a comer, e depois vamos a radio. Pois, unha aperta grande, Sergio. Gracias, Xulio e Armando. Gracias a vos. Gracias a ti. Un placer e unha honra tenerte aquí no noso programa. Eu fumo que chirín a paliza todo o tempo. Non pasa nada. Eu son moi desordenado. Por una iso non me importa que a xente diga, non te esquezas que tal día tal, non te esquezas, búscame un oco. Non pasa nada. Unha aperta grande, moitísimas grazas. E grazas aí a esa radio maravillosa que tenés, de Radio San Boi. Vale. Muy bien, gracias. Hasta luego. Radio San Boi. Gaudeix de l'esport de moda al complex esportiu Valdiri Aleu. Vine a jugar a pàdel amb els teus amics i familiars. Tenim 3 pistes de pàdel de vidre de darrera generació amb amplis vestidors, facilitats d'aparcament i servei de cafeteria-restaurant. Fes la teva reserva al 93 630 2838. T'hi esperem. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, pues nada, que nos vamos a Ribeira Sacra. Vale. A capital de Ribeira Sacra. E vamos a falar con o noso correspondente, que xa está por aí, e vamos a falar con él, que nos fale dese apartado de quen che preguntou e de outras cousas máis. Vale. En fin, que nos fala hasta do tempo, que aunque os galegos nun comezo sempre preguntamos polo tempo, como vai o tempo e tal. Así que vamos darlle as boas tardes a Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boa tarde. Boas tardes. Boa tarde, Xosé Manuel, benvido, moitas gracias por acompañar. Xa cumplimos coa mitad dos retos que tiñamos. Acabamos sí. de falar con Sergio Pazos, un home... Xa escoitei, xa. Interesante, non? Unha persoa moi... Sí, desde logo. Moi agradable. Un lareteiro dos vos. Sí, sí, moi agradable, moi agradable. Tanto. Sí, sí. Entre que lle gusta máis falar que a un pequeno a gominola e que xa ten anos pa contar bueno, batallas, pois sí. que vos vou contar. Sí, sí, exactamente. Sí, que, madre mía. Ten moito que contar e dáselle ben, a la areta. Sí. Xa podestes comprobar, non? Hombre, claro. Tanto que sí. E despois tamén se vende ben. Xa quer ir a Cataluña a ver si saca desbolos por aí. Sí, claro, eso, un artista, John, pues quere venderse, pero moi ben, sí. No concepto que hoxe, máis que nunca, se ten que aplicar, que o comentou, economía colaborativa. Eso é, sí. Eu dou, tirás, entre todos, cedemos un pouco, movemos o... A economía, movemos a cultura, movemos todo. Sí. Porque claro. Ao lado da cultura vai a economía tamén. Pois xa sabedes, agora de cara a ver se se abre isto un pouco, se poden programar cousas culturais, mira, facer unha tertulia con él ou un bolo aí nalgúnha asociación cultural. Sí. E aí o tedes. Uh-huh. Bueno, entón, a ver, os retos. Tiñamos a Sergio, xa o podemos tachar, non? Como sí. reto, quero dicir. Sí. Seguimos tendo pendente o Roberto Vilar, e temos pendente a Ana Peleteiro. Que nos queda máis? Houve algún que propuxera o público, os ointes? Mm-hmm. No. Un dos... Do Iron Man ou do... O Gómez Noia, vale, sí. O Gómez Noia teño aí, é verdade, non me acordaba. Teño aí, sí. a ver se falo con alguén da televisión de Galicia, de deportes, e mo pode conseguir. Vale, uh-huh. Gómez Noia, algún máis? Bueno, pois, pues, na mesma liña, tanto él como o outro, como Iván Raña, sabes? O Iván Raña tamén, un dos dous. Sí, un dos dous. Vale, perfecto. De acordo, pois apuntámonos algún destes dous, Iván Raña ou Gómez Noia. E se nos falla, pois buscamos unha alternativa. Me parece que yo tengo un teléfono de una persona que me gustaría también que pasara por el programa. A ver, ¿quién es? Oliver Lache. Oliver Lache también, ostras, pues. ¿Tengo teléfono, Julio? Sí. Ah, pues mira, también hay que apuntarlo, ¿vale? Aparte que tengo un proyecto allí arriba, ¿ben sabes? Sí, bueno. Muy interesante, con una cooperativa que se llama... ¿Cómo se llama? A Carqueixa, correcto. Sí. Granja heroica o algo así, ¿no? Sí, Gandería heroica. Sí, sí. Gandería heroica, ¿no, Armando? Sí, gandería heroica. Además, eu coñezco parte da gandería, coñezco parte da xente. E entón, pois, a mí faría me gracia que Oliver Lache estuvera por aquí. Sí, pues sí, mira. Pues otro da personalmente. Acaba de chamarme Sergio Pazos, dándonos las gracias. Es decir, dígame, paseando como Dios. La verdad que todo muy espontáneo, ¿sabes? Ahí. Sí. Sí, a ver, aparte de ser espontáneo, que sí es interesantísimo, es importante a cordialidade e a amabilidade de personas que teñen tanta visibilidade a nivel público e a nivel de, non sei, que son que os coñe, vamos, que son accesibles, non é tan difícil como en algunhas ocasións pasaba con grandes artistas e grandes autores que non se deixaban ver, Eu, por exemplo, tamén en un comezo facíame así un pouco de eso, porque claro, eu non estaba tomado a estos, pero digo, coño, pois non é tan difícil. Se son xente como a nós, son xente pinte, e tamén es gusta que non vai a cousa tan estricta, tan isto. Hai que perderlle medo aos que consideramos famosos, porque son relevantes, son coñecidos, son populares, pero ao final... Ao final ves que a maioría son, bueno, son como a nós, son asequibles. Sí. Campechanos. Sí, señor. Bueno, gústame, desgústame. Veña, pues veña. Vamos alá. A ver. Gústame a ampliación do horario da hostelería. Aquí en Galicia, agora que estamos nas portas, xa chegamos prácticamente a esta ponte do San Xosé. Aproveito para felicitar antes de tempo, pero porque mañá non teño ocasión, nin temos galegos novais para aproveitar este altofalante. Felicitar a todos os Pepes, Pepas, Xosés, Xosefas. Exactamente. E os papás. Mañá, pero que se dean por felicitados. A ti por doble. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pois eso, que me gusta... que se aumentara un pouco o horario da hostelería, a ver se empezan a poder traballar, que ganas teñen, recuperar, esperamos unha pues, rápida mellora, que isto empece a carburar, que empece todo a funcionar un pouquiño, tal e cual. Ata as 9 da noite poderá abrir a hostelería en Galicia, menos en 3 concellos que, polos datos que teñen, son pequeniños concellos, pero como a estatística esta da ratio de contagios pois impídenlle estar na menor das restriccións. Sí, entón, sí. Os 3 concellos onde non poderán abrir hasta esa hora son Paradela, Vilar de Vós e Maside. Bueno. Tamén imos ter mobilidade por toda Galicia. En esta ponte moverémonos os galegos aquí a nivel de Galicia, menos nestes 3 concellos, como que iramos e poidamos. E tamén outras 2 instruccións importantes, que se prohíben as reunións en casas particulares. Teremos que seguir véndonos por videoconferencia ou saudarnos a distancia ou fora das casas. E en restauración, nas restaurantes, podense xuntar hasta 4 persoas en interior e 6 en terrazas. Bueno, algo é algo, dixo aquel, non? Sí. Un pouquiño de luz, non? Sí, que os bares e os restaurantes son moi importantes para socializar. A verdade é que, bueno, pouco a pouco. Vale, que máis? Tamén me gusta a proposta unha proposta que ven de facer o BNG no Parlamento Galego contra o acoso escolar. Como vos digo, parte unha iniciativa do BNG, unha proposición non de lei, para buscar un gran acordo de país. O sea, que se busca o consenso de todas as forzas políticas, como sabedes, tres en Galicia, PP, PSOE, PSDG e BNG. A iniciativa, como os digo, do BNG busca ese gran acordo para a prevención contra o acoso escolar. Contra o acoso, moi ben, moi ben. Pide que se impulsen medidas que aborden de forma específica e efectiva o problema do acoso escolar. Segundo di, textual, Manuel Lourenzo, o deputado que leva da man esta iniciativa, esta proposición non de lei, hai miles de nenos e nenas na comunidade que educativa que foron ao colexio con medo, que sufren cada día violencia verbal, física e psicolóxica, tamén en redes sociais, ademais de na aula e na súa vida social. E iso non pode seguir así, hai que buscar solucións. Exactamente. E tamén me gusta que se celebre dunha forma pois notoria e festexando como merece o Día dos Medios en Galego. O Día dos Medios en Galego foi o día 7 de febreiro, pero daquela, pola situación sanitaria que había, tiveron que adiar esta festa e pasaron o día 20, ou seja, este sábado. O lema curioso e chámame moita atención e vai vos gustar tamén, que moito que sachar. É o lema da celebración dos medios en galego. Será, como os digo, o sábado, farase na casa de Rosalía, e cun programa moi atractivo, no que haberá música, entrevistas, sketches, e incluso se vai a presentar un novo proxecto que non desvelan. Hasta o sábado non o saberemos. Presenta esta festa dos medios en galego Federico Pérez, o actor tan popular da pequena pantalla e tamén da gran pantalla, tamén xa saltou allá no seu cinema e traballa moito e ben. E como vos digo, será unha festa total dos medios en galego e retransmitarase en streaming. Podese seguir en directo o sábado por as redes sociais Facebook, por YouTube, por Twitch, e o domingo 21 tamén as emisoras de radio municipais galegas que están na rede de radiodifusión emitirano a partir das 6 da tarde. Pero bueno, calquera de nós que nos escoite tamén pode seguir esa festa o sábado dende a casa de Rosalía. Colabora na organización do acto a Secretaría de Política Lingüística e a Deputación de Coruña, ademais da Casa de Rosalía, que cede a súa casa, nunca mellor dito, para facer o acto. O sea que, bueno, medios en galego, que hai moitos, moi interesantes, moito que se que reivindican un espazo maior visibilidade e tamén maior apoio das institucións e apoio económico, que como temos dito en alguna ocasión, en comparación a outros grandes medios que prácticamente non usan ou non usan o galego, reciben poucas axudas. E bueno, deberían ter un pouco máis de apoio económico para manter o traballo que realizan e melloralo, contar con máis medios, poder contratar a máis xente e chegar a moita máis xente e lugares e ter moitas posibilidades, vamos. Sí, señor. Vale, perfecto. Os desgústame logo. Ahora polos desgústame, non? Sí, non me gustaría, pero tamén hai desgústame na vida. Non? Hai cousas boas e cousas malas. Hai que estar as dúas e as maduras. Dentro das malas, pois seguro que aparece algo que ten que ver co frío que volvo outra vez para aí. Por certo, a ver, digo agora, pero non ten que ver con o que te gusta, que antes dixestes falastes de do o intelectual Monfortino. Sí. Lois Pereiro. Lois Pereiro, sí. Alguén di, vos dixestes Xosé Lois. Ah, no, Pereiro. No. Foi un erro, sí, sí. Foi un lapsus. Sí. Luis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois Pereiro. Lois Pereiro, sí. Armando, non se che escoita. Alguna cousa... Armando quixo decir algo e non se che escoita. Que... Tes que darlle o micro. Sí, alguna cousa lle pasou no... Que decías, Armando, que non se escoitou. No, non dicía nada, que estaba falando con outra persoa. Ah, vale. Vale, veña, conta. Pues sigue, ahora, sigue, Mar, sigue. A multiconversación. A apreciación túa, Xosé Manuel, moi interesante polo feito de que bueno, pues, lóxicamente, estes erros que veñen... Estou atento para que vexades, eh? Sí, sí, estes erros que aparecen de vez en cando entre eu, pero que, bueno, pues non se lembraba precisamente Sergio de... Él decía ese poeta Monfortino e tal, entón eu... Sí. E eu, pois, pues, venga, dende Xosé Lois, sobraba yo Lois. Sí, aparte sacou o tema dos epitafios que sí. Levamos un par de semanas que están... non sei se chamarlle de moda, pero que xa... Sí. Saltaron os medios varios. Sí, o último creo que se publicou na Región en Galicia Confidencial dun que nasquela puñía que ide rañala ou algo así, sí. Non sei se o vistes. Sí, ide rañala. Algo así. Bueno, pero bueno. Aí estamos. Sí. Imos cos desgústame. Eu recomendo un libriño de dunha Nieves con Costrina que por fin... Gústame esa muller, Que precisamente ten unha... O apartado que ten a ser. Uh-huh. Ten un libriño extraordinario falando precisamente deste traballo. Un libriño sobre todos os epitafios. Sí. Uh-huh. Sí. Moi pues, interesante. Pois, bueno, por rematar o tema dos epitafios que se meteu aquí na sección, uh-huh. Como vos digo... A mensaxe de o última mensaxe que aparecía nunha esquela de un tal Francisco Baltar Lorenzo, que morreu en Ourense aos 74 anos, coñecido como Paco Canas, e deixou textual: "Xa me cansei de aguantarvos, arrañala." deixou iso escrito dunha forma simpática e retranqueira, que bueno, hai que ter humor hasta Sí. As últimas consecuencias. Desgústame. Lumes no mes de marzo. Estamos mediados de marzo e xa hai lumes. Un moi que deu que falar estes días foi o do Xurés. Sí. O que vistes, un incendio no Parque Natural do Xurés. Sí, na parte de atrás, sí. Afectou ao lado portugués e non chegou a afectar territorio galego, pero andivo xa aí. E como sabedes, xa o ano pasado foi moi afectado, houve moitos lumes no Xurés, e bueno, a calquera galego e non galego que lle guste pois o Xurés, como sei que vos gusta a vos e o coñecedes, evidentemente, pois non me gusta que o lume ande rondando en xeral, pero en particular por alá. A nadie nos guste, menos en esa zona, que é unha zona privilexiada. Porque natural, claro. Aparte de privilexiada, está protegida. Claro. Tampouco me gusta, desgústame, pues a que bueno, que se está a falar dos eucaliptos, se parece que a xente ahora botouse a plantar como se non houbera o mañá, seica. Denuncia o sindicato labrego galego que hai un incremento de plantacións de eucalipto e o obxectivo é eludir a moratoria da Xunta. A nova normativa que saiu estes días, supoño que vistes, dos montes, das unha moratoria para que a partir de non sei que canto tempo é non se podan plantar eucaliptos, pero os que xa están plantados, evidentemente, non se van a arrincar e hai que cuidalos. Se dan un tempo no que, a partir do cal, mellor dito, xa non se permitirá a plantación de eucaliptos. Pero, como denuncia o sindicato labrego galego, aproveitando esa moratoria que queda pouco tempo, agora a xente está aproveitando para, bueno, para plantalos. Entón, piden que a normativa sexa máis concreta, máis clara, e que, bueno, que non se cole agora, non, pois o que digamos que o efecto da la lei, que é paralizar a plantación bueno, do eucalipto, que ahora de golpe pues sí, se consiga o efecto contrario. Claro, claro. Que non plantar, manter os que hai e dar un tempo para erradicalo, bueno, para erradicalo, non, para evitar que se plante máis, en ese tempo, pues que ahora veñan de golpe a un tolo, exceso de plantación, pues, a saco. Muy bien, también, a nos tampoco nos gusta tampoco. Mejor que bueno, se planten hay una cosa que en Asturias no dejan plantados, ¿no? Y galegos, que como somos rayanos, galegos que plantan, entonces como do otro lado hay una finca que es asturiana, ¿sabes lo que fan? Coñen o trato, remexen bastante sacos de sal e tiraña sal para que sequen os eucaliptos, e ni como fixeron os reis católicos cas naranxas en Galicia e aos olivares. Posiblemente. Non sei. E remato, os desgústame logo. Outro, veña. Pois non me gusta que se critique a alguén por convocar un concurso en galego. Detallo o porqué da cuestión. Sí. A coñecida Pescanova, a empresa que comercializa peixe, sobre todo peixe conxelados, non? Ven de anunciar un concurso, anunciou así: se vives en Galiza, en Galicia, tes entre 8 e 12 anos, participa en Grumetes polo futuro do mar. Sí. Un concurso de relato infantil en galego sobre a importancia de coidar os mares, océanos e recursos mariños. Pois ben, só publicar isto anunciando o concurso para que nenos e nenas participen nel, xa, como é tamén habitual, as redes sociais empezaron xa a ferver, e quen encerretou todo, quen está aí pois provocando e metendo leña no lume, máis madeira, é a plataforma Hablemos Español, que ven de reprochar a Pescanova que con esta invitación a concursar e que se marxinen os nenos e nenas que falen castelán. E claro, xa empezou a botar críticas en riba de Pescanova por convocar este concurso e, o seu entender, excluir a aqueles nenos e nenas que non falen galego. Pois en riba de esta crítica ou acompañando esta crítica, pois xa, como é habitual vos digo nas redes sociais, viñeron xa os antigalego detrás, e bueno, está dando que falar o tema nas redes sociais, e bueno, non tería por qué, están en Galicia, pois convocan un concurso en galego, a ninguén lle tería que parecer mal en principio, pero xa vedes que estamos no de sempre. Sí. Como se o galego non fora español. Español? Bueno, que pasa que é unha lingua galego oficial do territorio español. Bueno, é que unha lingua oficial do Estado español, evidentemente, claro. Sí, pero é que eu non lle daría máis nada. Non lle daría pé precisamente para que falen deles, porque canto menos se lle dé publicidade a estas persoas, menos existe. Exactamente. E rematamos co apartado de caralladas, neste claro, caso. Claro, importantísimo, ademais. Eu teño importantísimo, esencial e básico humor, máis nos tempos que corren. Teño che que dar, perdona que te interrumpa, Xosé Manuel, teño che que dar, pois, definicións de algunhas palabras que agora neste tempo de Semana Santa chegaronme precisamente a min, que teñen algo que te ver tamén coa nosa lexicografía galega ou teñen, por exemplo, torrixa, sabes? A Torrexa sei que aparece así na Semana Santa, non é? Sei que é unha borracheira que se pilla cando durante estas datas, non? Torrexa? Sí. Pero Torrexa existe en galego, Torrexa? Non, pero como aparece... Apareceume... No, eu Torrexa en español teño escoitado, pero Torrexa... Bueno, pois enviaronme directamente, entonces eu voulle decir a Xosón, igual que a Cirio, sabes, Os Cirios. Esas velas grandes que na Semana Santa sei que aparece moitísimo. É que collelo o lombo para levala. Ese é o que che monta a túa muller despois de haber collido unha Torrexa. Correcto. É despois a procesión do silencio, é a entrada con moito silencio na casa para evitar que o cirio que che monta a muller apareza de novo. Bueno, é o significado... Xa te vexo vir, xa te vexo vir. Xa mo bueno. Pasas con calma eu debullo. Vale. Un árbitro vale. Pro próximo programa. No, pero agora temos que evitar Ardel. A ver, entón, claro. No tema caralladas, volvo a freseloxía o xeito de ser galego. Entón, a ver, vou vos poñer un pouco a prova, a ver que tal. A ver que tal andades de galeguidade. Eu digo vos unha frase, unha expresión, unha forma de expresarse en castelán, e a ver se me sacades unha equivalente en galego, que vos veña a cabeza, se non vos ven, xa digo eu a que tiña eu preparada. Vale, veña. Por exemplo, cando algo é previsible, que se vía vir, como digo galego? Isto xa se vía vir. Esa é textual, podría valer, pero non é a caída que eu pretendo que digades. Sí. Era visto. Eso, era visto. Era visto, é como vía se vir. Sí. Xa che dicía eu. Era previsible de todo. Bueno, era visto, non? Era visto. O galego non che di que algo é previsible ou que se vía vir. O galego dixe, era visto. Outra vez. O galego como decimos que o galego dase a volta ou xírase? Non sei. Revírase ou volvese, non? Si, ou volvese. Revírase. O que volves ou revírase, pero revírase non o tedes vos a veces en conta como de mala maneira, como cabreado, como... Revirarse é como... Botarse en contra. Sí. E darse a volta e volverse, digamos, é volverse, pero cun tono de desafío incluso, non? Sí. De feito, tamén me fixo moita gracia sempre, igual empregades a expresión... A mí non te ves. Ei, sí. A mí non te ves. Que é botarse a un, non? A mí non te ves. A mí non te veñas que che fosco. Outra vez. Cando un galego non ten interés por algo... non lle gusta algo que lle recomendas ou algo que crees ti que lle interesa ou que lle vai facer ben, como lle decimos? Algo cando un non ten interés por algo que lle vai facer ben. Sí. A ver, ti, por exemplo, recomendas a un amigo ou un fillo, unha filla, oi, tens que estudiar esta carreira. É xusto porque lle recomendas ti, pois non quere, non lle presta. Sí. E bueno, cómprese, que non che vai facer caso. Que non van os tiros por aí. En palabras coloquiales debería ir, compre chefo que fagas isto, non? Pero sí. Hai unha palabra ou hai unha frase en galego. Sería, non lle leva a idea. Non lle leva a idea. É como, oi, mira que lle recomendei que fixera a carreira de médico. Dereito, por exemplo, é nada, non houve maneira, non quixo, non lle gustou, non me fixo caso, sí, non sabe o que é bon, non lleva idea. Sí, non lleva idea. Despois, esta seguro que sabedes que se emprega moitísimo agora co tema da pandemia. Que o galego non ten sentido común. O galego ten... Sentido. Que é o sentido común para o galego? Para o catalán é sein, non? Sí. O galego será... É máis universal, máis castelán, pero en galego... Será sentidiño. No. Sentidiño, correcto. Exactamente. Sí. Hai un punto para Armando. Sí, sí. Outra, deixamos que senón vimos de tempo. Sí. O galego, cando ten moito traballo, que está saturado, que xa está desbordado de todo, como está? Astos mismísimos. O galego non dá feito. Non dá feito. Non dá feito. Xa remato. Mirad os grados que hai de pouca intelixencia, de ser curto de miras, ser limitado, ser borderline, como din por aí algúns incluso, que hai, bueno, seguro que hai máis graduación, pero eu dividirín tres e chéganos ben para definir a alguén que é parvo. Cando é un pouquiño parvo, pouco, dice lle falta un fervor. Sí. Despois, se a cousa vai a máis, xa se lle di, é medio parvo. É medio. E cando xa pasa de nivel, xa é parvo de todo. Sí. E tamén hai quen di que se é un pouco máis parvo non nace, e xa unha que incluso pode chegar a ofender, pero que é moi enxebre cando dis de alguén que non é ben. Sí. Carai, esa xa... Esa xa é dura. Eu creo que é dura, moi reveladora, sí. A verdade que é moi definitoria, pero bueno, dura. Sabes pero que bueno, sabes que lle digo aos nenos cando nenos que hai guapos, non? Que ten uns ollos bonitos, que son guapos, e digo, se chegas a ser máis guapo non naces. Tamén. Bueno, pues ahí queda. Pues veña. Muy bien, Salvador. Un boa ponte, un bon San José. Igualmente. Que y a seguir, ben. Muy boa, muy, que teñas una boa semana. Veña. Radio El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos a música e vámonos ir a Santiago. Vale. Desde Monforte pasamos a Santiago. Fíjate tú, levamos percorrido medio Galicia. Vale. Pues vamos a falar con un cantante, autor, cantante, e todo isto que é ali das terras da Fonsagrada, pero vive en Santiago.